राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2052 के अनुसार 11 सितंबर 1995 को लगभग 5:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। अभी सुना तो मन पर एक असर पड़ता है, कैसे कैसे महापुरुषों के जीवन है इसमें, कैसे कैसे जीवन चरित्र है, उन महात्मा संतों के दर्शन करने से क्या चिंतन करने से कल्याण होता है। जैसे परीक्षित की बात आई तो परीक्षित गए वहां गर्भ में ही भगवान शंख चक्र गदा लिए हुए और रक्षा कर रहे हैं। द्रोण्यस्ते विप्लुष्ट मिदम मदंगम उत्तरायण कहा है, ये मातुष्ट में शरणागत आया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि ये कौरव पांडवों का खात्मा कर देना, वंश नहीं रहने देना है, वंश को नष्ट कर देना है। इस भाव से तो वो संतान बीजं कुरु पांडवाना, कुरु पांडवों का संतान बीज था, वो उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में ये पहला ही बालक आया तो उत्तरा को पता लग गया तो वो शरण चली गई। तो परिषद कहते हैं मातुष्ट में यह शरणागत आया, मेरी माँ भगवान की शरण चली गई कि महाराज ये अस्त्र मेरे को बेशक जला दे परंतु ये संतान बीज इसको जलावे नहीं। तो जुगोप कुक्षिंगत चक्र चक्र लिए हुए पेट में उनकी रक्षा करी भगवान ने। ऐसे भगवान एक कथा परीक्षित राजा ने पूछी है। तो कितने परीक्षित राजा विलक्षण थे, उनके दादा पांडव कितने विलक्षण थे। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन न, युधिष्ठिर का नाम कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है और भीमसेन का नाम लेने से शत्रु नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, मातृसुतो कथयथा भोग नहीं होते। ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरित्र भागवत में लिखे हुए हैं, वे चरित्र सुनने को आते हैं। भगवान की महिमा का बहुत विचित्र वर्णन है, भागवत ग्रंथ बहुत विलक्षण ग्रंथ है और लोगों की भी श्रद्धा भागवत वर्ष ज्यादा है। भागवत के नाम से कोई पार कथा करता है तो हमारी माता बहनों का बहुत उत्साह होता है, सज्जनों भाइयों का भी कि भागवत कथा है, ये भक्तों का भागवत ग्रंथ है विलक्षण। यह वैष्णवानाम सर्वैष्णवों का खास धन है, ऐसा भागवत है उसे कथा हो रही है। तो ये एक बड़ी भाग्य की बात है और भाग्य से भी बढ़कर भगवान की कृपा की बात है। भगवान की कृपा से ही ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो अपने उद्योग से नहीं मिलता। ऐसी भगवान की कृपा से कथा हो रही है, वो सुनने का हम लोगों को मौका मिला है, ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान बहुत कृपा करते हैं तो उनके चरित्र सुनने को मिलते हैं, उनका नाम सुनने को मिलते हैं, उनकी कथा सुनने को मिलती है, ये भगवान की विशेष कृपा होती है। तो इस कृपा से अधिक लाभ होता है। तल्लीन होकर सुने, अभी सुनाया ना कि श्रोता होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं, होशियार होते हैं, कहने वाले एक प्रवाह में बह जाते हैं तो पता नहीं भी कहाँ कौन सा प्रसंग था, तो वो श्रोता पूछ लेते हैं। मेरे तो कई दफे ऐसी बात कहते कहते चलता हूँ तो ये महाराज और पास में बैठे चेता देते हैं, उसे होश आ जाता है कि क्या कह रहे हैं, क्या कहने लग गए, वो निकल जाते और तरफ चले जाएंगे। तो श्रोता भगता ज्ञान दी कथा राम की गूढ़। गोस्वामी तुलसी जी ऐसे महाराज श्रोता का पहले नाम लेते हैं, भक्ता का दो नंबर में है। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, वे ज्ञान निधि होते हैं, तो श्रोताओं को विशेष ख्याल रखना चाहिए। वक्ता के तो मन में रहती है विचार कि मैं ठीक तरह कह लूं, पर श्रोता चतुर होता है तो महाराज वक्ता को चेता देता है, क्योंकि वक्ता बोलते बोलते बोलते किधर चलाई जाए तो उस पीछे ठिकाने पर श्रोता ले आते हैं। तो सुनने वालों की बड़ी महिमा है, पर वो महिमा तत्परता से सुनने वालों की। तो मैंने पहले भी कह दिया है आरंभ में ही, गोकर्ण की कथा सुनी तो मुक्ति धुंधुकारी की हुई, दूसरों की नहीं हुई, पूछा तो दोबारा सुननी पड़ी। तो मन केले कल प्रार्थना की थी कि आपको दोबारा मिलेगी नहीं, इस वास्ते पहली कथा में ही आरंभ में ही ध्यान दो, मन लगाओ इसमें असली तरह से, जिससे पता लगेगा। तो बड़े प्रेम से आदर से कथा सुननी चाहिए, नियम से सुननी चाहिए, जैसा मातम में लिखा है। इस तरह से सत्संग होती है उसको भी सुने प्रेम से, उनका आदर करे, विशेष ध्यान दे। मैंने आज सुबह बताया था किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे, ये तीनों बातें अगर मनुष्य अपने जीवन में ले आए तो वो भला आदमी बन जाएगा, मनुष्यों में भला बन जाएगा, मनुष्य संत बन जाएगा, भगवान का भक्त बन जाएगा, तत्व के जीवन मुक्त बन जाएगा। केवल इतनी सी बात है। ये जो निषेध मुख साधन है ये बहुत ऊंचा है। भाई बहनों ने बहुतों ने विधि मुख को विशेष आदर दिया है, पर निषेध मुख का आदर किया जाए तो बहुत ठीक होगा, क्योंकि संसार का निषेध तो करना है, विधि को लाना नहीं है। परमात्मा सब जगह सतह मौजूद है, उसकी प्राप्ति के लिए ये बुराई है वो बाधक है। बुराई क्या है? अर्जुन ने पूछा कि महाराज किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है, क्योंकि पाप करना कोई चाहता नहीं फिर पाप कैसा कर लेता है। तो भगवान ने देखा काम ऐसा क्रोधी से, ये कामना है संसार की, सुख की इच्छा है, सज्जनों संपूर्ण पापों का कारण ये है। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, मेरे को सुख मिल जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मैं सुख से रहूं, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सुखी होगा, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये भाव उन्नति करने वाला है। आजकल के लोग कहते हैं कि भावना से क्या हो, शरीर से सेवा करते होगा, तो उनकी बुद्धि पदार्थों पर है, तो उनकी बुद्धि सीमित है, वे समझ नहीं सकते। बुराई छूटने पर सब छूट जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो वो किसी को बुरा न समझना, इसके लिए हम क्या करें, तो एक बात बताता हूं, ध्यान दें आप लोग। आपका जो शरीर है, किसको आप अपना मानते हैं, ये शरीर अपना नहीं है, ये मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा। जब वैसे मैंने सुबह भी सुनाया कि ये जो मकान है, यहां आकर पंडाल में बैठे हैं, अपनी जगह समझते हैं, परंतु ये अपनी नहीं है, समय आप सब छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही घरों में आप रहते हैं, वो भी छोड़कर चले जाएंगे, और शरीर मेरे शरीरों को भी छोड़कर चले जाएंगे। तो पहले से ही इनको अपना ना माने। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, पूर्ण तजे अब ही थे, मन पसते वो प्राणी अवसर भी थे। अंत में छोड़ना पड़ेगा, तू पहले ही क्यों नहीं छोड़ देता। तो अपने से पहले छोड़ने के लिए एक उपाय है, बड़ा सरल, बड़ा सीधा, सबके लिए। घर में सबको सुख पहुंचाओ, परिश्रम आप करे, आराम दूसरों को दे, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, त्याग से सब कुछ मिलता है। लोग त्याग कहते हैं, स्वरूप से त्याग दिया, बाबा जी बन गए, त्यागी हो गए। बनावटी त्याग काम का नहीं होता, असली भीतर से अपने स्वार्थ और अपने आराम का त्याग करके दूसरों का हित करना। तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। आप लोग कृपा करें, जो आपके मित्र हैं, प्यारे हैं, स्नेही हैं, यहां रहने वाले हैं, दूर रहने वाले हैं, उनको भी पत्र दे करके मिल करके बुलावे, यहां रहने वाले से मिलकर बुलावे, दूर वालों को पत्र देकर बुलावे। ये लाभ ले रहे, हरेक को पता नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को लाओ, भी लाभ उठाएंगे। इसमें अगर भेंट लेते हो ना, तब तो लोगों का मन आता है कि ज्यादा भेंट के लिए कह रहे हैं स्वामी जी, हम भेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, रुपया पैसा भेंट नहीं है, भेंट अपने साथ मिल जाए, बेटा हो जाए, सुमान से बेटा दे, कुमार से पैसे चल, तो ये भेंट है उसमें, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। अपना लाभ चाहने वालों को चाहिए, औरों को लाभ दिया जाए, तो दूसरों को लाभ देने की इच्छा से अपने लाभ ज्यादा होता है, और केवल मेरे को ही लाभ हो उससे लाभ कम होता है। बस ध्यान में लगे, सत्संग में लाभ जरूर होता है, परंतु हृदय की उदारता हो कि भाई सबके सब लाभ उठावे, तो सत्संग में आप बुलावे लोगों को, लगावे भागवत में, लगावे इसके बाद रामायण होती है, रामायण में लगावे, सत्संग की बातें होती है, सत्संग में लगावे। भगत पर क्या क्या बात आ जाती है, इसको कुछ पता नहीं है, अचानक ऐसी बातें आ जाती है जो हम सोच ही नहीं सकते, ऐसी विलक्षण बातें आती है भगवान की कृपा से। तो सबको सुख पहुंचा रहा, सबको सत्संग सुना रहा, ये बड़ा भारी लाभ है। ये ज्ञान यज्ञ है, इसके समान उपकार कोई नहीं है। सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, रामायण भागवत गीता आदि के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी भला होता है। दाना में अन्नदान महान बताया है, अन्नदान महादानम है, क्योंकि अन्नम ही प्राणी नाम प्राणा, प्राणियों के खास प्राण है अन्न, अन्न बिना प्राण नहीं रह सकता, मर जाएंगे, इतना अन्न है, उसका दान बड़ा महत्व है उसे देने का। परंतु इसके आत्म कल्याण की बात सुना देना है, ये सबसे बड़ी ऊंची बात है। भूमि गृणते भूरिदा जना, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवीरीतम कलमशाप हम गोपी गीत में आया है। आपकी जो कथा है महाराज, वो तपते हुए प्राणियों को शांति देने वाली, शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, पागलपन है, ये कथा से दूर हो जाता है। कपट मिटाने वाली भगवान की प्यारी मीठी शीतल शांत कथा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस कथा को कहते हैं। आत्मा राम मुनियो दीर्घंधा पिरुक्रमे, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए, हरदम उस तत्व में निरंतर रहते हैं और निर्गंधा ग्रंथि भेदन हो गया अथवा ग्रंथों से ऊंचे उठ गए। शास्त्रों अस्मात निवर्तते, परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद शास्त्र की अपने शासन, अपना आज्ञा, अपना हुक्म चलाना, अपना अधिकार उठा लेते हैं। ऐसे पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। क्यों सुन गए? इत्थम भूत गुरु हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, भगवान का भाव ही ऐसा है, भगवान की शक्ति ही ऐसी है, भगवान के चरित्र ही ऐसा है। जहां भगवान का संबंध जुड़ा कि आदमी का भाग्य खुल जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। छूने की इच्छा मात्र से शुश्रूष भी तत्क्षणात् भगवान आकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सज्जनों, ये बहुत बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा भारी पवित्र कार्य है। इसमें लगो, लगाओ औरों को भी लगाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा आपको। जैसे भोजन की शोभ मिले तो अपने भी करो, औरों को भी भोजन कराओ। बढ़िया मिल जाए तो सबको मिले, ऐसा करो सब लोग सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद होता रहे, किसी को दुख कभी न हो, ऐसी भावना जिनके भीतर होती है, वो भावना मात्र उसका कल्याण कर देती है। सज्जनों, इस भाव से लोगों को लगाओ। मौका है, अभी आरंभ है, सावचेत हो जाओ विशेषता से और अपने भी लाभ ले और औरों को भी। स्मरंत स्मारयंत मिथो भोग हरम हरिम, भगवान का स्मरण कराओ और स्वयं करो और उसे भी स्मरण कराओ, दूसरों को भी भगवान की याद दिलाओ। किसी तरह से भगवान में लग जाए, निहाल हो जाएगा। ये भगवान से विमुख हुआ है तब से ये भटकता है, इसको शांति नहीं मिलती। ये वर्षा होती है ना, ये वर्षा क्या होती है? समुद्र से जल चढ़ता है, वो ऊपर जल चढ़ता है तो जाता है जल बदलों में, बदल जाकर के बरसते हैं, बरसते हुए जल जल जाना बरसता है, वो बर्ष करके नदी नाला बन करके फिर समुद्र में जाता। आकाशात प्रीतम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से बरसा हुआ जल नाला नदी झरना तालाब सरोवर बन करके और समुद्र में जाता है। समुद्र में जाते ही शांति हो जाती है। जब तक समुद्र में नहीं पहुंचता तब तक जल को जगह नहीं मिली ठहरने की, कहीं ठहरने की जगह नहीं है। ऊंचा चढ़ता है, घूमता है, निकलता जाता है, बढ़ता है। समुद्र में जाते ही शांति मिलती है। पृथ्वी की ये महाराज गति है, ये शरीर बन गए, कई बन गए, तरह तरह के बना कर सब खत्म हो पृथ्वी मिल जाते हैं। इस तरह से भगवान की बनी हुई सब सृष्टि सबसे ज्यादा अंत में भगवान में मिल जाए, और भगवान में नहीं मिलती तो काल बख्श सब करे। नवग्रह चौसठ जो गुणी कम बावन वीर प्रजंत, काल बख्श सबको करे। मौत के मुख में चले जाते हैं, सबसे मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद में मृत्यु राव ये जमराज का है, ये जमराज के वश में हो जाते हैं। देवो वैश्व तो अंत का, तो सज्जनों बार बार जमराज के यहाँ जाते हैं। जमराज आश्चर्य करता है, मनुष्य शरीर मिला फिर भी तू मेरे यहीं आया, संतों ने कहा है। कहे मूड मिल खाते न पायो, भजन नहीं भगवान कमायो और खायो, खायो न सोयो पशु कियो विशेषो प्यार, आयो 84 भुगतने फिर जावण ने त्यार। संतों कही है, मगर बड़ी कड़ी बात कही है। फिर जब उन्हें प्यार गांड गली रो जाए माँ को भी गाली मिलेगी क्या दास राम मूड मिल खातर पाए और भजो ने भगवान कमायो खाओ कमायो खाओ कमायो खाओ क्या कर रहे हो भाई भगवान के भजन के लिए आए थे कमाने खाने के लिए ऐसा रिम सुख भोगने के लिए नहीं आए थे। आज बहुत जोर से पतन हो रहा है भारतवर्ष की दृष्टि बड़ी पतन की तरफ जा रही है क्या दशा होगी भगवान ही जाने। इनकी दशा के विचार किया जो हृदय तहल जाता है हृदय में दुख होता है कि क्या दशा होगी महान महान पाप करने के लिए भी हिचकते नहीं कितने गायों की भैंसों की जीव जंतुओं की हत्या हो रही है बड़ी भारी हत्या हुई धर्म प्राण देश में सबसे अधिक हत्या इस देश में हुई है विदेशों में बहुत खाले चमड़ा चिता हिंदुस्तान से मिला है किसी देश से नहीं मिला है हाथियों को भैंसों को गायों को पर पशुओं को छोटे छोटे जंतुओं को सांपों को सबको मार मार करके मार मार कितनी हत्या कर दी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी कभी हत्या हुई सुनी नहीं है मनुष्यों की हत्या हो रही है किसी तरह से हत्या करके मन नष्ट कर दो जन्म न लेकर नष्ट कर दो किसी तरह से नष्ट कर दो ये प्रकट हो रही है। ऐसे समय में सत्संग में विशेष लगो न जाने किस समय में मौत आ जाए कुछ पता नहीं चक्र बड़ा विलक्षण चल रहा है इस बार से बड़ी सावधान से नाम जप करो कीर्तन करो सबके साथ में प्रेम करो सबका हित करो सबका कल्याण कैसे हो सर्वे भवंतु सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबका भगवान में प्रेम हो जाए सबका कल्याण हो जाए ऐसा भाव बनाओ। सज्जन तो इसमें पैसा नहीं लगता इसमें कोई खर्च नहीं होता इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है सीखने की जरूरत नहीं है केवल भाव सबका कल्याण हो सबका हित हो सबका कल्याण हो ये भाव बहनों माताओं भाइयों बड़ा हुआ अपने मन में बड़ा सुंदर मौका मिला है बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है मनुष्य जन्म मिल गया है देवता लोग भी चाहते हैं चुने सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चरा चर जाते चल जीव असल स्थावर जंगम सब जीव इस मनुष्य को चाहते हैं। स्वर्ग में होने वाली प्रजा भी कला विचंति संभव कलयुग में उत्पन्न होना चाहते हैं जिस कलयुग में हम उत्पन्न हुए हैं कलयुग में ज्यादा पैदा होने जैसे अभी यहाँ होने वाला है कहीं मद्रास जाते कहीं कलकत्ता कहीं बम्बई विदेशों में जाते हैं पैदा करने के लिए तो ये पैदा करने की भूमि भारत भूमि इसमें आने के लिए सब लोग लालायित होते हैं उस भूमि में हम आए हुए हैं इस बात बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय तेजी से भगवान में लगावे ये प्रार्थना है आप भी औरों को भी लगाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।